श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 87 3 अगस्त 1884। कोई कोई यहाँ आता है, देखता हूँ वह किसी भक्त के साथ नाव पर चढ़कर आता है, परंतु ईश्वर की बातें उसे नहीं सुहाती। वह सदा अपने मित्रों को कोंचता रहता है कि कब उठे। जब उसका मित्र किसी तरह न उठा तब उसने कहा, अच्छा तो तुम यहाँ बैठो, मैं तब तक चलकर नाव पर बैठता हूँ। जिन्हें पहली ही बार आदमी का चोला मिला है उन्हें भोग की आवश्यकता है। कुछ काम जब तक किए हुए नहीं होते तब तक चेतना नहीं आती। श्री रामकृष्ण झाऊ तल्ले की ओर जाएंगे, गोल बरामदे में मास्टर से कह रहे हैं श्री रामकृष्ण सहास्य, अच्छा यह मेरी कैसी अवस्था है? मास्टर सहास्य जी, बाहर से देखने में तो आपकी सहज अवस्था है, परंतु भीतर बड़ी गंभीर है, आपकी अवस्था समझना बड़ा कठिन है। श्री रामकृष्ण सहास्य, हाँ जैसे पक्की फर्श, लोग ऊपर तो देखते हैं परंतु भीतर क्या है यह नहीं जानते। चांदनी वाले घाट में बलराम आदि कुछ भक्त कलकत्ता जाने के लिए नाव पर चल रहे हैं। दिन का तीसरा पहर है, 4 बजे होंगे। गंगा में भाटा है, उस पर दक्षिण वाली हवा बह रही है, गंगा का वक्षस्थल तरंगों से शोभित हो रहा है। बलराम की नौका बाग बाजार की ओर जा रही है। मास्टर बड़ी देर से खड़े हुए देख रहे हैं। नाव जब दृष्टि से ओझल हो गई तब वे श्री रामकृष्ण के पास लौट आए। श्री रामकृष्ण पश्चिम वाले बरामदे में उतर रहे हैं, झाऊ तल्ला जाएंगे। उत्तर पश्चिम के कोने में बड़े ही सुहावने मेघ उमड़ते हुए हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, क्या वर्षा होगी? जरा छाता तो ले आओ। मास्टर छाता ले आए, लाटू भी साथ है। श्री रामकृष्ण पंचवटी में आए, लाटू से कह रहे हैं, तू दुबला क्यों हुआ जा रहा है? लाटू, कुछ खाया नहीं जाता। श्री रामकृष्ण, क्या बस यही कारण है? मौसम बड़ा खराब है और शायद तू अधिक ध्यान करता है। मास्टर से, यह भार तुम पर है। बाबूराम से कहना, राखाल के चले जाने पर 2-1 दिन के लिए आकर रह जाया करे, नहीं तो मेरे मन में बड़ी अशांति रहेगी। मास्टर, जी हाँ मैं कह दूंगा। सरल होने पर ही ईश्वर मिलते हैं। श्री रामकृष्ण पूछ रहे हैं, बाबूराम सरल है ना? श्री रामकृष्ण झाऊ तल्ले से दक्षिण ओर आ रहे हैं। मास्टर और लाटू पंचवटी के नीचे उत्तर दिशा की ओर मुँह किए खड़े हैं। श्री रामकृष्ण के पीछे नए नए बादलों की छाया गंगा के विशाल वक्ष पर पड़ रही है, अपूर्व शोभा है। गंगा जल काला सा दिख रहा है।